أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kevser 108, Kevser suresi, Kur'an-ı Kerim'in 108 suresi olup 3 ayet, 10 kelime ve 42 harften ibarettir. İlk ayetinde Kevser'den bahsedildiği için ona bu isim verilmiştir. Kur'an'ın en kısa suresidir. Diğer bir ismi de En-Nahr'dır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, oğlu Kasım vefat ettiği zaman müşrikler, onun zürriyetinin kesik olduğunu, vefatından sonra adının unutulacağını söylüyorlardı. As bin Vail ve Ukbe bin Ebi Muayit gibi müşrikler de buna benzer sözler sarf ettiler. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Er-Rahman, Rahman, Er-Rahim, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnna gerçekten e'tayna, biz verdik ke sana kevser, Kevser'i verdik. Gerçekten biz sana Kevser'i verdik. Fasalli, namaz kıl, li rabbike, Rabbin için, vanhar ve kurban kes. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne gerçekten şani eke, sana buğz eden, huve işte odur, ebter zürriyetsiz olan. Gerçekten sana buğz eden, zürriyetsiz olan işte odur. Bilindiği gibi namaz azdan çoğa göre artırılarak Mekke döneminde yaygın kanaate göre hicretten 3 yıla kadar gerçekleşen Miraç olayı sırasında farz kılınmış, kurban ibadeti ise Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından hicretten 2 yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu ayette geçen namazın 5 vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tespit ve değerlendirmeler vardır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.